krzyczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw, mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Witam Państwa poświątecznie już. Tak sobie zaczęliśmy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie, wyjątkowo od dwóch połączonych utworów, bo to nasz sygnał rozpoznawczy, czyli James i zespół Myslowic z płytą Z rozmyślem przy śniadaniu. No i numer jeden na liście przebojów programu trzeciego. Niemiłość. Zespół Organek to z edycji albumu Czarna Madonna. Mariusz Owczarek, mówię Państwu dobry wieczór. Przed nami dwie godziny polskich płyt. To zostajemy jeszcze na tej wydanej niedawno znów Czarnej Madonnie. Drugi krążek zawiera pięć utworów. Wśród nich jest Niemiłość. No i także taka nowa wersja dobrze znanej wszystkim piosenki. Co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. wędrówką jedną życie jest człowieka. Idzie wciąż, dalej wciąż, jak zjawa senna życie jest człowieka. Zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka. To nic, to nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę iść. To nic, to nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł. Ta nasza młodość, wersja alternatywna, alternatake, tak to jest tutaj opisane. No i wędrówką życie jest człowieka. Kolejne dwie piosenki z tej drugiej dołączonej do Czarnej Madonny płyty. Reedycja albumu zespołu Organek. To właśnie na tej reedycji znajdą Państwo nasz numer jeden z listy przebojów programu trzeciego. Niemiłość. Ja wiem, że to nie najważniejsze, żeby trafić na szczyt listy, ale to... Radosna jest wiadomość, muszę przyznać. Polecam Państwu serdecznie tę płytę raz jeszcze, bo obok tych 12 dobrze znanych utworów mamy także i 5 dodatkowych. No i trzeba mieć nadzieję, że może jeszcze w tym roku zupełnie nowy album zespołu Organek się pojawi. Tak jak nowa płyta, którą teraz mam przed sobą, a właściwie część tego wydawnictwa, bo płyta już przygotowana w odtwarzaczu, płyta dotarła do mnie tuż przed świętami wielkanocnymi, a że nie spotkaliśmy się z piątku na sobotę, bo Państwo pamiętają, pełnia, trzecia strona Księżyca, prosto z Krakowa, to teraz ją przyniosłem i posłuchamy. Zresztą płyta na czasie z kilku względów. The Wrocław Sessions, a że z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie z 26 na 27 kwietnia słyszymy się już z 55. edycji festiwalu Jazz nad Odrą, to płyta trafiona idealnie w punkt na osi czasu. Mark Lotz Trio. Jeśli brzmi to tajemniczo, to więcej na temat zespołu po porcji muzyki. Tak ten album się zaczyna. Thank you. Zapis sesji z marca 2018 roku we wrocławskim studiu. Mark Alban Lotz, flecista, Grzegorz Piasecki. Grzegorz Piasecki gra na kontrabasie. Wojciech Buliński na perkusji. Takie to spotkanie. Mark Lotz, holenderski muzyk. 9 utworów jest na tej płycie. Sesje wrocławskie. Album ukazuje się dokładnie w najbliższy piątek, czyli pierwszego dnia 55. edycji festiwalu Jazz na Odrą. Zabieram ze sobą te płyty oczywiście do Wrocławia, bo w tym studiu Polskiego Radia, studiu Trójki, które będzie czynne z piątku na sobotę od północy do drugiej, to zawsze jest taki gościnny czas. Kto wie, może akurat będzie okazja porozmawiać z muzykami o tej płycie. Takie klasyki, ale nie tylko, jednak w większości, tak jak patrzę na spis utworów, to jednak klasyki jazzu. U-Torp to Rivers, no a zaraz po nich dziś posłuchamy Parkera i Younga. Segment i Song of Delilah, jeszcze dwie kompozycje z tej płyty. Mark Lotz Trio, przypomnę, Mark Alban Lotz, Grzegorz Piasecki, Wojciech Buliński. Sesje wrocławskie. Thank you. Thank you. Thank you. Grzegorz Piasecki na kontrabasie, Wojciech Buliński na perkusji. No i także na fletach różnych, tak jak tu widzę w opisie płyty, Mark Alban Lotz, holenderski muzyk. Takie to spotkanie międzynarodowe we Wrocławiu podczas tych wrocławskich sesji, bo taka jest także notka dołączona do tej płyty. Pokrótce opisująca, jak doszło do nagrania tego albumu, który ukazuje się dokładnie 26 kwietnia, czyli pierwszego dnia 55. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Chociaż, kiedy zajrzymy na stronę jazznadodrą.pl, to w sekcji program wita nas taka oto informacja. Niektóre wydarzenia znajdują się poza zakresem dat festiwalu. Otóż we Wrocławiu właściwie już od tygodni dzieje się dużo. Dużo rzeczy związanych z tegoroczną edycją festiwalu Jazz nad Odrą, ale gdybyśmy się mieli trzymać ściśle programu, to wszystko zacznie się 26 kwietnia w piątek o 17 od spotkania autorskiego z Tomaszem Lachem. Jak Państwo wiedzą, ten rok wyjątkowy, bo to 50-lecie śmierci Krzysztofa Komedy, zresztą w Trójce przez cały wtorek muzyki Komedy, samego Krzysztofa Komedy mówiącego także do Państwa nie zabrakło. Zatem i takie spotkanie na początek tegorocznej edycji festiwalu we Wrocławiu. Mnóstwo jest tych wydarzeń, bo to i Impart, sala kameralna i sala teatralna, i także przecież klub festiwalowy, i także scena plenerowa, która w tym roku będzie działać od początku do końca festiwalu, czyli do 30 kwietnia, włącznie do Światowego Dnia Jazzu. Tak jak mówię, jest tych wydarzeń sporo. Nie czas teraz, aby wszystkie omawiać. Wrócimy bowiem przecież do Wrocławia w naszym spotkaniu trójkowym, jak co roku, z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To będzie audycja dwugodzinna od północy do drugiej, wyjątkowo z piątku na sobotę. Zatem fani polskiego bitu od drugiej do czwartej będą mieli możliwość spotkania z redaktorem Hirkiem Wroną. Tak to zwykle jest, kiedy audycja Mało Obiektywnie wybiera się na któryś z jazzowych festiwali. Muzykę przygotowałem zespołu, który zagra już pierwszego dnia, czyli 26 kwietnia w piątek o 22.30 w sali kameralnej wrocławskiego Impartu. Dobrze to są nasi znajomi, występujący, grający koncerty. Ich muzyka także wielokrotnie gościła w moich z Państwem trójkowych spotkaniach. No mam nadzieję, że o 22.30 do północy to już skończą koncert i także pojawią się w naszym trójkowym studiu na 55. festiwalu Jazz nad Odrą. Tubis Trio. Zerknąłem na stronę internetową zespołu i okazuje się, że według strony oficjalnej koncert ma się odbyć 27 kwietnia. Natomiast według strony oficjalnej festiwalu Jazz nad Odrą to jest jednak 26 kwietnia. No jestem ciekaw, jak zostanie rozwiązany ten problem. Przekonamy się o tym już wkrótce, w piątek. Czy zagrają w piątek, czy zagrają w sobotę? Chociaż nie, w sobotę jest zaplanowany we Wrocławiu w tej samej sali kameralnej Impartu koncert z sekstetu Sławka Jaskółkę. Komeda Recomposed. Czyżby połączone siły? No ciekawe, ciekawe. Wszystko się rozwiąże. Usłyszą Państwo o tym na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie, nadawanej z piątku na sobotę od północy do drugiej. Z 55. Santander Jazz nad Odrą Festiwalu. O, bo od tego roku i zmiana w nazwie nastąpiła. Mnóstwo jest tych koncertów, jak mówiłem, kilka miejsc, bo spotkanie autorskie z Tomaszem Lachem jest w Barbarze, takie miejsce, Barbara, Świdnicka 8B we Wrocławiu. Wstęp wolny o 17.26 kwietnia. To będzie spotkanie z Tomaszem Lachem, który będzie opowiadał o Krzysztofie Komedzie. Bo to, jeśli Państwo nie kojarzą postaci, to przybliżę. Od 6 roku życia wychowywany przez Krzysztofa Komedę, bo to syn z pierwszego małżeństwa Zofii Komedowej, żony Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Zresztą jakiś czas temu Tomasz był też gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy sobie wtedy o książkach, których no, kilka powstało. I o tych książkach także będzie mowa podczas tego spotkania 26 kwietnia 17, więc to taki oficjalnie pierwszy akcent w programie 55. Festiwalu Jazz nad Odrą. To spotkanie z Tomaszem Lachem w Barbarze przy Świdnickiej 8B we Wrocławiu, żeby już tak być dokładnym. To tak, od 14 w 26 będą trwały przesłuchania na konkursie na indywidualność jazzową 2019. Do jury zaproszono znakomitości polskiej muzyki. W składzie mamy oto Grażynę Łobaszewską, Dariusza Oleszkiewicza, Przemka Dejakowskiego, Pawła Brodowskiego i Tomasza Szachowskiego, więc taka reprezentacja dwóch stron, bo i artystów, i dziennikarzy o jazzie Państwu mówiących od lat. Od 14 do 17 będą trwały te przesłuchania w sali kameralnej w Imparcie. To już 26 i 27 część druga. Zostajemy w sali kameralnej Impartu. Tak przeglądając szybko wszystkie wydarzenia związane właśnie z tą mniejszą salą Impartu, natrafiłem na takie oto 29 kwietnia, poniedziałek, także 22.30, mniej więcej, bo to też zależy od tego, jak długo trwają koncerty w sali teatralnej Impartu, no ale ci z Państwa, którzy bywają na festiwalu Jazz nad Odrą, wiedzą doskonale, o czym mówię. Zatem o 22.30 w poniedziałek, 29 kwietnia w Imparcie w sali kameralnej, ta oto płyta na żywo.